Trójka. Program trzeci. Gdzie strefa rock'n'rolla wolna od Angola, tam doktor Wilczur. A tak się składa, że strefa jest tu i teraz. Wiem, od razu będę musiał się tłumaczyć, dlaczego nie gitary, tylko klawisze i że my tego nie lubimy. A ja oczywiście jako doktor Wilczur odpowiadam, że jeden słuchacz siedzi w jednej komodzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Dlatego u nas na Płodozmian zdecydowanie można liczyć. Czyli dzisiaj leitmotiv jakże pluralistyczny, jakże płodozmienny, jakże ekumeniczny. Gitary i klawisze usłyszę. Nic dodać, nic ująć. Czyli doktor Wilczur już do czwartej nad ranem niczego nie będzie wyjaśniał. A gdzież wątek oświatowy? Gdzież wątek edukacyjny i poznawczy? Nie, no doktor Wilczur oczywiście będzie się wtrącał, a nawet wtrącał do czwartej nad ranem. Teraz wtrąci się a propos lingwistyki stosowanej, bo oczywiście musi to stosować w każdej audycji. Jako lingwista stosowany. Będziemy się uczyć litewskiego. Mianowicie nazwa tego zespołu, który rozpoczął audycję, Mano Jodoi Sesuo. Co oznacza po litewsku moja czarna siostra. Praca domowa jest taka, że każdy sobie sprawdzi, czy Mano to jest moja, czy czarna, czy siostra i tak dalej. Jodoi Sesuo. Co dokładnie poszczególne człony tej nazwy oznaczają. No a potem można donosić na strefa@polskieradio.pl, czy praca domowa odrobiona i które z tych słów co oznacza po litewsku. No proszę bardzo, sąsiedzi od wieków, można by powiedzieć od tysiącleci, no ale nie da się dogadać z sąsiadami. Mano Jodoi Sesuo, moja czarna siostra. Będzie to wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. Ukośnik, wolna strefa, a jeszcze przypomnę, że dzisiejszy leitmotiv to gitary i klawisze usłyszę, no więc niestety, jak ktoś nie jest tak rozparty w całej muzycznej komodzie jak dr Wilczur, powinien już teraz, no, w objęcia Morfeusza zdążać, bo może tego psychicznie nie wytrzymać. A tak patrzę, cóż to zza horyzontu się do nas zbliża. O, to teraz raczej gitary usłyszę bardziej niż klawisze. Z Finlandii zmierza do nas leśny klan, czyli Korpiklani. Right. męczymy, mordujemy, zgrywamy tę płytę fińskiego zespołu Korpiklani, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Ktoś mi kiedyś mówił, że Korpiklani bardziej znany w Polsce niż w rodzinnej Finlandii. Oczywiście będzie wypisany jak trzeba na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby nikt nie musiał spijać wymowy fińskiej z ust prowadzącego, ale wymowa fińska nie jest najtrudniejsza. Właściwie jest tak jak po polsku. Czyta się tak jak napisano, czyli Korpiklani. Pierwszy tytuł Neito, drugi tytuł Riemu, tytuł tego albumu Kulkija. Więc no akurat z fińskim nie ma problemu. Gorzej oczywiście z deklinacją. Kolejna praca domowa dla słuchaczy strefy, sprawdzić co to jest deklinacja. strefa@polskieradio.pl. Można pisać jak poradziliśmy sobie z pracą domową, ale oczywiście dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. Jeśli chodzi o tytuł tego albumu, który oczywiście mordujemy, zgrywamy i męczymy, jeszcze będziemy trochę męczyć, bo no, sporo strefowych utworów nad tym ostatnim dziecku Korpiklani. Kulkija, po fińsku włóczyki. I tutaj muszę wspomnieć o pewnej rewolucyjnej zmianie, jeśli chodzi o estetykę i jeśli chodzi o grafikę zespołu Korpiklani. Mianowicie nie ma na okładce żadnego włóczykija ani żadnego leśnego dziadka, z czego to akurat okładki zespołu Korpiklani były słynne, że no, tam zawsze jakiś leśny dziadek musiał się pojawić. A tu proszę bardzo, niby włóczyki, a żadnego włóczykija ani leśnego dziadka nie ma na tej okładce. Rewolucja, rewolucja w zespole Korpiklani. strefa@polskieradio.pl. No można się kontaktować z audycją. Najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, żeby to się nie zdezaktualizowało przez ten czas, kiedy dr Wilczur zdoła to odczytać. No to może pierwszy z brzegu nasz kronikarz strefowy. Mamy takiego i biedny siwy musi wpisywać wszystkie te utwory, które dr Wilczur nadaje w swoje kajety, zeszyty, no żeby potomni wiedzieli, że była taka audycja i co tam było nadawane. I nawet siwy musi ze znakami diakrytycznymi to wpisywać. Kolejna praca domowa. Sprawdzamy, co to są znaki diakrytyczne. Dobrze, donosi siwy. Kroniki już uzupełniam. Sprawdzam znaki diakrytyczne i zamykam zeszycik do następnego tygodnia. No, czyli to już właściwie do tego, co teraz. I siwy dodaje. Świadomość, że jutro sobota, czyli wiemy, kiedy to pisał, i że człowiek się wreszcie wyśpi, jest miła, bo jakoś wstawanie o 5:47 jesienią i zimą nie jest przyjemne. Swoją drogą, tutaj wtrącam się ja, dr Wilczur, dlaczego akurat o 5:47? Przypomina mi się tutaj ten stary film, kiedy tam bohater, człowiek miał wszystko tak wyliczone co do minuty. Ale po obudzeniu się zawsze towarzyszy mi jakaś strefowa kapela na rozbudzenie. Tak kończy swój listel siwy. No a dr Wilczur radzi. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Gitary i klawisze usłyszę. Klawisze już słyszeliśmy. Gitary też, no ale będzie jeszcze więcej gitar. Żeby się niektórzy słuchacze nie obrażali. Dobrze, tę płytę już chyba zmęczymy. Zmordujemy, zgramy do cna i do imentu. Zespół z Czech zwie się Huba. Život uteče jako voda i stojí zbytečnou rolí. Řeknu ti, to se někdy stává. Zaručí na celý kružek, ve kterým existuje pravda, pravda. Nemusíš se snažit o odpor, já dobře vím, kolik síly máš. Přede mnou měj se na pozoru, pro mě si jen bez výstavy stráž. Život uteče jako voda. sobě do očí si lhát. Klidně se postav se zrcadlo, můžeš se naposledy smát. Až budeš po pár let starší, tak zradíš svoje ideály. Tak jako já stovky dalších, taky jsme se nejdřív smáli. Život uteče jako voda. Další revoluce, krátká epizoda. Chtěl by si... No, jak lingwistyka stosowana, to lingwistyka stosowana. Uczymy się czeskiego. W takim razie ten zespół zwie się Houba. Houba to po czesku grzyb. Tytułu, no niestety, na przetłumaczenie tytułu tej płyty, no, lingwistyka stosowana doktorowi Wilczurowi troszkę nie pomoże. Usilejna Nesersnerny. No, mam nadzieję, że bohemiści nie słuchają o tej porze. Na pewno, nawet bym powiedział, że porządni bohemiści nie słuchają o tej porze, więc na pewno nie będą mieli pretensji do doktora Wilczura o tę lingwistykę stosowaną pod kątem czeskiego. I ten album zgraliśmy wreszcie do cna i do imentu. Już się utwory z niego tak szybko nie pojawią w strefie. Swoją drogą, może ktoś pamięta, zespół Houba z Czech, jak było słychać, swego czasu zaprzyjaźnił się, bardzo zakolegował z polskim zespołem Leniwiec, nawet wspólna płyta kiedyś wyszła. Oczywiście, graliśmy. Wiadomo, że nie po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banała i sztampa, więc to był zespół Houba śpiewający piosenki Leniwca po czesku. Płyta się zwała chyba Leniwiec śpiewa Houbę. Nie, Leniwiec gra Houbę, a Houba graje Leniwiec. Niektórzy pamiętają, ci najstarsi. O, to na przykład nasz kronikarz może pamiętać. strefa@polskieradio.pl. Jakby ktoś na przykład chciał napisać do strefy, nie wiedział o czym, to zachęcamy do pisania o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Albo dzielenia się różnymi spostrzeżeniami, jakimiś filozofiami życiowymi. Jak na przykład nasza stała słuchaczka Basia. Po półgodzinnej wizycie mojej matki, donosi Basia, muszę przyznać, że nie jest pan najbardziej irytującą osobą na świecie. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No właśnie, bo niektórzy myślą, że listele od Basi sam wymyślam, żeby sobie tutaj kadzić i żeby sobie własny ogon chwalić. Ech, co to był za leitmotiv dzisiaj? Gitary i klawisze usłyszę. No to może jeszcze raz gitary. I znowu chyba zmordujemy tę płytę do cna i do imentu. A mianowicie będzie to też ostatnie dziecko. Tyle, że właśnie niemieckiego zespołu. Ale gdyby nie było słychać tekstu niemieckiego, nikt by nie wpadł na to, że to niemiecki zespół stworzył, bo i melodia będzie i takie subtelne, i finezyjne. Ech, Madsen. Bewegen. Jeden Tag stehen wir auf, rennen weiter. Haben so viel Angst vorm Scheitern. Wir müssen uns optimieren und erweitern. Sonst bleiben wir zurück. Zwischen Deadlines und Terminen scheinen wir uns zu verlieren. Wir sehnen uns nach Sicherheit und nach ein bisschen Glück. Und alles, was ich gerade will, ist dich mal wiedersehen. Doch du hast scheinbar zu viel Stress, um ans Telefon zu gehen. Aber weißt du noch, als das alles egal war? Als wir mit den Fahrrädern nach Hause fuhren und das einzig Wichtige die Sommerferien waren. Die Sommerferien waren. Und wenn ich nicht weiter weiß, denke ich einfach daran. Aus dem Klassenzimmer raus in die Freiheit. Sechs Wochen waren mehr als genug Zeit. Wir wollten nie erwachsen sein und der Sommer war orange. Wir bauten uns unsere eigene Großstadt zwischen Sand, cooler Haustür und Freibad. Und dahinter lag die große unbekannte Welt. Mittlerweile sind wir so, wie die Großen früher waren. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles läuft nach Plan. Aber weißt du noch, als das alles egal war? Als wir mit den Fahrrädern nach Hause fuhren und das einzig Wichtige die Sommerferien waren. Die Sommerferien waren. Und wenn ich nicht weiter weiß, denke ich einfach. Als das alles egal war, als wir mit den Fahrrädern nach Hause fuhren, Stress war noch ein Fremdwort für uns. A nie mówiłem, i melodia była, i taka finezja, i subtelność w tej twórczości niemieckiej. Zespół Madsen. No, zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu najnowszy album, najnowsze dziecko, które zwie się Lichtjahr, czyli no, o ile znam niemiecki, a nie znam jako lingwista stosowany, lata świetlne, chyba. No i podejrzewam, że niedługo... Czy długo, o właśnie, długo nie usłyszymy zespołu Madsen, ale to wcale nieprawda, jakby powiedział nasz kronikarz strefowy, bo jakoś tak tradycja świecka oczywiście nakazuje, że co roku po wakacjach kolejna płyta zespołu Madsen. Ech, jacyś tacy płodnici, młodzi Niemcy. Madsen, wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Będzie sobie można złowić tę muzyczną rybę, którą wypisze dr Wilczur w sieci. No a jak wypisze odpowiednim alfabetem z odpowiednimi znakami diakrytycznymi, to jeszcze łatwiej będzie słuchaczowi rybę złowić w sieci. No właśnie, no kto by chciał? No, to jest główne pytanie. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gitary, to już było, i klawisze usłyszę. O właśnie, no ostatnio jakoś tak brakuje nam klawiszy. To się da załatwić. Przypominam jednak, że można cały czas dialogować i pisać do strefy. strefa@polskieradio.pl. Nie wiadomo, kiedy pójdzie, więc najlepiej w sprawach ponadczasowych. Tak jak na przykład wieku doktora Wilczura. O, już nieraz o tym debatowaliśmy. Siwy w tej sprawie. Koniecznie musi zabrać głos. Co do wieku Wilczura, to przychylam się do słów innego słuchacza strefy, że Wilczur jest ponadczasowy, a ze strefą można się tylko odmłodzić. Kondycja jest, waga w sam raz, na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Święte słowa o doktorze Wilczurze. No, rzeczywiście, na twarzoksiąg doktor Wilczur się nie nadaje. Nie patrz na gębę, oczywiście. Ech, co to miało dzisiaj być? Gitary i klawisze usłyszę. No właśnie, żądajcie dowodów, nie obietnic. Skoro gitary, o, już przez 3 zestawy muzyczne były gitary, no nie, to trzeba wypełnić leitmotiv w takim razie. Z Węgier. Z Węgier byśmy się takiej muzyki nie spodziewali. Połowa strefowiczów teraz pójdzie sobie zaparzyć ziółka. Z Węgier na wręk. No to dr Wilczur powtórzy się jak historia. To znaczy, że dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. No, słuchacze tam, jeden w jednej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. I być może nie wszystkim podobały się te klawisze. No, ale ja wypełniam, ja realizuję. Bo dzisiejszy leitmotiv brzmi gitary i klawisze usłyszę. No, no właśnie. Po Węgrach byśmy się nie spodziewali takiej muzyki. Nawrang. Taka nazwa zespołu. Oczywiście będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Wiem, obsesyjnie podaję ten adres, no ale jak to? Spijać z ust prowadzącego te wszystkie nazwy? O tytułach nie wspomnę. A nawet dr Wilczur tutaj nie będzie wszystkich tytułów czytał. Mimo, że oczywiście lingwistyka stosowana zobowiązuje, no ale wiadomo, jak to z tym dyplomem było. Przypomnę też, że cały czas można pisać, no i chętnie oczywiście w sprawach ponadczasowych, no i ze świadomością, że dzisiaj pisane dopiero za tydzień, a może i później odczytane. No, tak się jakoś składa, że nagle, zupełnie niespodziewanie, wszyscy kochają doktora Wilczura. Kasia napisała tak. Wydaje mi się, że doktor Wilczur chciał mi zrobić przyjemność tymi Chińczykami z poprzedniej audycji. Gorąco dziękuję za tę niespodziankę i kocham pana i ich. Również Basia, nasza stała słuchaczka. Jest pan najwspanialszy na świecie, ależ ja pana kocham. to Listel z 8 listopada. Tymczasem Listel z 13 listopada od Basi. Nienawidzę pana. No cóż, doktor Wilczur komentuje. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Ech, doktorze Wilczurze, do roboty, bo tu kolejna lingwistyka stosowana i kolejny kaganiec oświaty czeka, lingwistyczny. Oczywiście teraz należy wymówić nazwę szwedzkiego zespołu. Jak wiadomo, z wymową szwedzką nie jest tak łatwo jak z wymową fińską, gdzie właściwie wszystko czyta się tak, jak się pisze. Po szwedzku wręcz przeciwnie. Najlepszym przykładem, który dr Wilczur zawsze podaje, kto nie słyszał tego przykładu, oznacza, że no niewielu stref posłuchał. Mianowicie nazwa szwedzkiego miasta Göteborg po szwedzku brzmi Göteborg. W związku z tym tak przez porównanie nazwa tego szwedzkiego zespołu powinna brzmieć Wintersorge.